16. Ech. Ahoj, pozdravil Pelol, vykukující spoza svých vstupních dveří jako stará pana, která hodnotí potenciální sklon Montéra z plynáren k sexuální deviaci. Prej večír, pozdravil Tappen. Protože mě Lizzie opustila a má kariéra je v troskách, chci všechno ukončit a tak mě napadlo, že využiju toho tvýho starýho pozvání. Domácí víno, vzpomínáš? To byla první záminka, která ho napadla. Obrnil se zažívací sodou, kterou spláchl 1/4 litrem stolního oleje. Byl to recept, který kdysi Llewellyn doporučoval pro vytváření ochranného povlaku v žaludku. Měl se ovšem upamatovat na sklon oleje stoupat na povrch. Tappenův povrch byl kdesi v oblasti ohrysku a stoupal každou minutu. Ech, jo. Aha, pozval ho Pelol dál a otevřel o kousek dveře. Poprvé za mnoho měsíců vstoupil Tappen dovnitř. Místo ještě víc připomínalo doupě šíleného vědce. Číslo 35 v Rutland Gardens začalo svůj život jako zrcadlový obraz čísla 33, ale pak ho postihl Pelol. Ve zdech byly proraženy záhadné díry a kolem podlahových lišt se proplétaly záhadné trubky a kábly, nebo šplhaly jako stonožky po příčkách, aby nakonec beze stopy zmizely v otvorech různých velikostí od myší po ovčí díru. Jak Tappen následoval Pelola do čehosi, co v jiných domech byl obývací pokoj, tlumené žluté světlo se pomalu vytrácelo, až zmizelo, což zřejmě souviselo s večerním bánkem a líně se otáčející vrtulí na stožáru vzadu v zahradě. Ta zjevně poháněla doma vyrobený generátor. Když vítr nefoukal, musel se Pelol uchýlit k páchnoucím tukovým svíčkám, jejichž původ se dal vystopovat k vepřovým kotletám z minulého měsíce. Ovšem vrcholem ponížení bylo, když mu nezbývalo než zapnout jistič a koukat na jasné, čisté, nežádoucí světlo civilizace, všude bylo vlhké teplo, jaké vydávají hromady kompostu a pach, který ho provází. Teplo asi pocházelo z uskladněného tepla ze solárních panelů, zápach pak z konvertoru biomasy na metan v kuchyni, který Pelol zkonstruoval ze své obrovské vynalézavosti a několika starých popelnic. Chtěl bys trochu mé, whisky. Otázal se nesprávně Pelol a ponechal Tappena, aby dumal, zda zrezivělé ústřední topení není ve skutečnosti kamuflovaný destilační přístroj. To mohlo ale nemuselo vysvětlit měřič záření posazený na přeplněném kávovém stolku a zaměřený jako stavěči pes na špinavý radiátor a změť trubek v místě, kde v Tappenově domku byl jen fádní krb. Okna zakrývaly ušpiněné plastické folie. Tappen předpokládal, že se jedná o levné dvojí zasklení a velké, nepravidelně rozmístěné plochy zdí byly izolovány tlustými bílými deskami polystyrenu, každý vkusně ozdobený dekorativními motivy černých otisků prstů. Pracuju na domě budoucnosti, tvrdil kdysi Pelol. Myslím, že tohle ti bude připadat, zajímavé, prohlásil nyní, když se vrátil s podivně vypadající láhví a dvěma odlivkami obsahujícími tmavou tekutinu. Tappen o tom nepochyboval. Na zdraví, řekl a upil nepatrný doušek. Chutnalo to jako jedna z těch strašných míchanic whisky a víno, které lidi přinášejí na různé oslavy a které pak najdete příští ráno netknuté a zůstávají netknuté, dokud nejsou použity jako vstupenka na příští večírek do nesláhev. Rogere, chtěl bych se tě zeptat na to tvoje světově proslulé dobrodružství v době polední pauzy. Pardon. Ale víš přece. Šťastný Roger, metla jižních moří, oslavovaný pašerák, postrach celníků, johoho. Zajímalo by mě, proč, když jsme Joe a já měli jisté úřední povolení pro pašování, si začal ty v tomto oboru soukromničit. Co říkáš té whisky? No, je pozoruhodná. Je úžasné, jak si docílil toho fascinujícího zakalení. Ale k té polední pauze. Je to, skoro úplně legální, vysvětloval Pelol trhaně a své nadšení demonstroval tím, že do sebe hodil neprůhlednou tekutinu a znovu si dolil. Ta whisky. Stačí, to, vykvasit bílý víno bez chuti, z brambor nebo něčeho takového, s vysoce výkonnými kvasinkami, který to vytáhnou na, nějakých 30% a přidáš tady tu whiskovou trest, abys dostal správnou chuť a je to. Je to chytrý psychologický trik. Tvůj mozek je připravený na whisky a nevšimne si, že pití není tak silný. Můj mozek byl připravený na metanol, furfural, éter, formaldehyd, mumlal Tappen. A mohl bych přísahat, že je teď právě všechny cítím. To se, teprve ukáže. No, destilace varem je ilegální, ale někde, v severní Evropě mám dojem, tam přes zimu zakopou velký sud místního mače a ten pomalu zamrzá zvenku dovnitř a alkohol se koncentruje uprostřed. Destilace vymrazováním. A tak jsem to jaksi upravil termostat na mrazák a máme to. Vzorně dolil skleničky. Tappen si dopřál další doušek a doufal, že salátový olej se svými magickými ochrannými schopnostmi skutečně funguje. Upřímně řečeno, nevypadá to na vražednou ohnivou vodu, jak by člověk čekal. Vraťme se ale k tomu polednímu pašování. No, je to aspoň malej pokrok. Ty spirály v mrazáku nejsou stoprocentně účinný, protože jsem si je původně půjčil pro experimentální tepelný čerpadlo. To, co nám schodilo teplotu u nás v ložnici o 15 stupňů a ty si stopil na náš účet. Máš mít lepší izolaci, jako já, a stejně, já jsem si jenom pohrával s celkovou koncepcí. Teď mám skutečně zajímavý nový nápad ohledně palivových článků, Roji, myslím, že se ti bude líbit. Ukážu ti náčrty, pokud. Ne, zarazil ho Tappen. Posaď se, dívej se mi přímo sem do očí, nenabízej mi žádné prohlídky svý generátorový kůlny nebo podzemního krytu a řekni mi, proč si ukrad ty hlavice. Pel se začal plašit, byl postižený náhlou nervozitou. Mám moc práce s, opravama krytu, Roji, skutečně dost složitá práce, teď tam nemůžeme, vstup zakázán, jestli ti to nevadí. Říkal jsem ti, že detektory ukazují horký flex s dvojnásobnou intenzitou někde u tebe nahoře. Podivný. Přímo anomálie. Teď byla řada na Tappenovi, aby začal mluvit vyhýbavě. Ani nechtěl pomyslet na dva objekty pečlivě oddělené od sebe v horní a spodní zásuvce skřínky a částečně odstíněné fortmajnovými olověnými cihlami, aby náhodou nepřekročili kritické množství a neprotavili se podlahou nebo neprovedli něco ještě horšího. Konec konců, nedosáhla ta uranová žíla ve střední Africe před pár miliony let nad kritického množství a nestal se z ní pak přirozený reaktor. Včera Afrika, dnes volná ložnice v Če. 33 Rutland Gardens, zítra celý svět. Propagandistický, tach, řekl nakonec Pell zřejmě spokojen sám se sebou a s očima zářícíma nad vlastní vynalézavostí. Chtěl jsem odvrátit pozornost veřejnosti od těch podivných manévrů, co zprováděl ty, promiň, ale víš, jak to chodí. Fotky a tak dále, co ukazují, jak je lehký půjčit si jaderný palivo z místa s tak děravou ochranou, jako jsou Robinsonova vřesoviště. Škoda, že to nakonec nebylo zas tak snadný. Bylo by to dobrý, rozkládat to tam zevnitř, co? Ano, ano, to byl můj plán, skončil téměř přesvědčivě. Dej si ještě. Zajímavé, poznamenal Tappen bez postranních myšlenek. Po prvních několika půl litrech si můžeš vytvořit návyk. Rogere, mám k tomu tajný, hluboce a zlovolně lstivý důvod, stará dobrá atrapa jaderné nálože, co jsme měli v laboratořích 334, se ztratila. Co my víme, může být v nevadě, ale my jednu potřebujeme kvůli královské návštěvě. Královská krev má vždycky pocit moci, když jí do vlastních rukou vložíš vajíčko. Princezna jakási dokonce zažila skoro orgasmus, když tam stála a mumlala, dvě míle, dvě míle, dvě míle dopředu. No nic, nevšímej si toho. Ty máš někde na Robinsonových vřesovištích schovanou atrapu a my bychom si ji rádi půjčili. A, musím ti dolejt. Trochu nepevnou rukou Pell skleničky dolil, příliš brzy a příliš rychle, jeho vlastní přetekla do 5-centimetrové loužičky na stolku. Dřevo zasažené tekutinou začalo černat a z louže stoupal dým. Kriste pane, vydechl Tappen a podíval se s úctou na svou skleničku. Koncentrovaná kyselina sírová. Nitroglycerin. Odstraňovač starých nátěrů. To by nemělo dělat. No jo, ta destilace vymrazováním nebyla dokonalá, ale víš, znárodnil jsem, trochu absolutního alkoholu z laboratoře Č. 3. Zas tak silný se to nezdá, utrousil Tappen a rychle vypil svou skleničku s přáním, aby nebyla cítit nijak. Rozkašlal se. Něco ho kouslo v krku. Jak nesportovní. Dej si ještě, dej si další, dej se svist. Dobře. Rogere. Atrapa. Popadnu býka mezi zuby. Přišel jsem tě požádat o atrapu. Pell si dal další doušek na posilněnou a připravil se na vymáhání. No, totiž ve skutečnosti, Roji, to není, jak to vypadá, není to skutečná, jak bych to řekl, atrapa. Chceš snad říct? Ale to je sakra zločinná nezodpovědnost, prohlásil Tappen, kterého to z neznámých důvodů rozveselilo. Najednou se necítil tak osamělý jako dříve. Rozvláčně a s potěšením podal Pellovi zředěnou verzi lekce, kterou jemu dala Lizzie, a přitom se občas zastavil, aby si promazal hrdlo. To by bylo, pokrytecké, kdybych se snažil své spolupracovníky oblafnout pouhým kusem mrtvého kovu, podotkl Pell upjatě. To je věc, zásad. Tappen se zašklebil. Skoro se mu chtělo potřást Pellovi rukou a nabídnout mu polovinu svých světských statků, přinejmenším polovinu obsahu jisté registratury. Skoro k Pellovi cítil sympatie. Ten zřejmě díky svému zaměstnání a celkovému podivínství nikdy nezískal důvěru skupin, jako bylo hnutí za jaderné odzbrojení. A také záviděl staršímu muži, jenž se pokusil a šťastně neuspěl tam, kde k záhubě odsouzený Jonáš, přestože se vůbec nesnažil, uspěl dvakrát. Bojím se, že je to všechno moje chyba, zamumlal. Uf, tahle věc na tobě po nějaký době začíná růst jako plíseň na nohách sportovce. Myslím, že detekovali mý zapojení. Zapojili detektivy. Detektory. MMM, plyně řekl Pell. Proč se vzduchem v zšeřelém předním pokoji šířilo chvění a hučení spolu s nenápadnou vůní, která nepocházela od whisky. Měl jsem to zkusit už dávno, poznamenal Tappen přemožen náhlým smutkem. No, já to zkusil. Myslel jsem na to, že to, zkusím, chci říct, že... Pell silně potřásl hlavou, nahnul láhev a rozlil mnohem více tajemné temné tekutiny. Koberec prokázal, že je vyroben ze 100% umělých vláken, tím, že v místech dopadu kapek se rozpustil beze stopy. Mohl jsem to udělat mockrát, moc a moc a mockrát. Dumal Tappen, propadající se stále hlouběji do existenciálního smutku nad lidskou existencí. Snadno, potvrdil Pell a znovu prudce zatřepal hlavou. Začíná se, Roji, HM, trochu připozdívat. Skoro 9. Dlouhá cesta domů. Tappen zjistil, že je obdařen novou schopností přesouvat se z místa na místo, zdánlivě aniž by pohyboval nohama. Bylo zřejmé, že autor experimentu s prostorem měl zřejmě pravdu. S Pellovým mazáním se mu mozek začal volně otáčet v lebce a překonával otravné zákony gravitace. Protože ústa nestačila sledovat závratnou rychlost jeho mozku, zůstaly sliby dodání dalších nepočítaných jaderných hlavic u Pella bez odezvy. Jeho hostitel za to říkal takové otravné věci jako, no, Loji, nešlap mi tam, na tom tásu pěstuju houby, sachra pozor na ten kábl. Ne, to je trubcha, trochu se, HM, vyklá, chci šíct teše, chtěl jsem šíct, že je moc horká, nešahat. Ale Tappen se ji už chytil, aby se přesmykl na jinou letovou dráhu a vznášel se směrem ke vstupním dveřím. Trubka držela pevně a byla příjemně teplá a Tappena trochu popudilo, že se ho Pell snaží podvést. Noční noc, volal, když plachtil po příjezdové cestě. Pell za ním poslal špatně vyslovené přání dobré noci tónem vyjadřujícím středně velkou úlevu. Tappen si to s pocitem morální a fyzické nadřazenosti vysvětlil tak, že ten starý blázen požitím svého elixíru eutanasie utrpěl trochu víc. Jaké štěstí, že Roy Tappen má tvrdou hlavu. Podivné bylo, že zde byl nadměrný počet pouličních světel a ta začala pomalu slábnout, jako by je napájela Pellova kolísavá větrná elektrárna. Jak zavíral kovanou branku čísla 35 a sahal poté od čísla 33 vedle, nasál Tappen obrovský doušek studeného, posilujícího nočního vzduchu. Účinek byl fascinující, jako by jeho vnitřní záře byly uhlíky z komírajícího ohně, které teď povzbudil kýblem chladného, posilujícího benzínu. Leteckého. Když vnitřní záblesk a burácející výbuch začaly odeznívat, zjistil, že ze vzdálenosti 5 cm zírá na mrazem potrhaný beton své přístupové cestičky. Cestička se nezalekla a jeho pohled chladně opětovala. Poté se celá věc poněkud zkomplikovala. V neskutečné záři sodíkových výbojek vyprávěl poměnkám, jak zjistil, o čem vlastně Pell doopravdy jde, ale skutečně agresivní růžový záhon ho vzal za slovo a když se ho snažil umravnit, zcela nečestně se přidali 3 cesmíny, které tam byly vysazeny, aby odrazovali vandaly a opilce, a tak byl Tappen sám proti přesile a hanebně prohrál. Jak poznamenal Pell, byla to dlouhá cesta domů.